حساب ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ نور باری حساب ہے حساب ہے زمانہ تاری ہو رہا ہے کہ مہر سے نکاح ہے علیکم و علیہ السلام میرا بھی سلام کہیے سوئے نا اور اس گلی گدا ہوں میں جس میں اس گلی پڑے جاتے یا حبیب کرم کر دو یا حبیب خدا کرم کر دو یا حبیب خدا کرم کر دو دور اب جب جب ہوتی ہے کر تک ذرا سن لو چلو جنت ہوتی ہے مالو تو ہے یا پائے پھول پھول پائے شہید کا پھول پھول اگر کر حالت میری اچھی نہیں رہی اے دل اچھا ہے اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے برا کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے برا مجھ برے ساتھی تو مجھ برے ساتھی تو مانا نہیں اچھی نہیں کچھ برے پر ساتھی تو اس گلی سے دور رہ رہے کیا چاہے اس گلی سے دور رہ رہے کیا مرے کیا کیے آہ ایسی موت ایسی ان کے در دری چھوڑے سرور کے واسطے ان کے در دری چھوڑے سرور کے واسطے ان کے در دری اچھی ان کے در دری سروری اچھی نہیں اس کے در گری اچھی در گری اچھی سروری اچھی ہاں آستانے ہاں کے آستانے کی مدد ہاں کے آستانے کی مدد چار فکر گیا حالت نگر فکر گیا حالت نگر بیمار کی اچھی نہیں فکر کیا حالت نگر بیمار کی اچھی نہیں باریاں کی تردر سے ہوا بلب باریاں کی تردر بلب اچھا کیجیے اچھا کیجیے حالت لہری اچھی نہیں کچھ کچھ اچھا کیجیے حالت میری اچھی بارے اریا بلب پارے اریا تردر چار بلب پارے اریا تردر چار بلب کچھ کچھ اچھا مجھ کو اچھا کیجیے حالت میری اچھی نہیں کچھ کچھ کچھ کیجیے حالت میری مجھ کو اچھا کیجیے حالت میری کے آسانے کی مدا دے کیا کرے خاک ان کے آسانے کی مدا دے چار کر خاک ان کے آسانے کی مدا دے چار کر ان کے آسانے کی بگا دے چار کر فکر کیا فکر کیا فکر کیا حالت اگر بیمار اچھی نہیں فکر کیا حالت اگر بیمار فکر کیا حالت اگر بیمار روسیا مجا لالا کرتے روسیا مجا لالا کرتے روسیا مجا وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی پھر میں نے خود چاول چھوڑے چاول چھوڑے نا تو اب ماشاء اللہ چاول بہتری ہے میرے کو بہتری ہے الحمد للہ کبھی کبھی تھوڑے کھا لیتا ہوں پہلے کی طرح وہ نہیں کھاتا ہوں چاول بالکل تقریباً چھوڑ دوں آپ بھی ٹرائی کریں چھوڑ دیں چاول ٹرائی کریں اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے چاول چھوڑ دیں ٹھنڈی چیزیں کھٹی چیزیں ان چیزوں سے بھی ہوتا ہے سر میرے کو اثر بھی ہو گیا تھا بہت مطلب بہت لوگوں نے بہت میرے کو تکلیف دی اچھا یہ دعا بھی قافلے میں سفر کرتے ہیں جلفے بھی رکھ لیں امام باندھ لیں اماموں کے راجوں سے تصور کریں سبحان اللہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جاؤ غصہ نہیں آنا چاہیے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے بالکل نرمی سے پیار سے انشاءاللہ شاء اللہ بڑی وعلیکم السلام روسیا لا لا لا کر گئے روسیا روسیا مجا لالا کر کر روسیا مجا لالا کر کر روسیا مجا لالا کر کر اس اندھیرے پاپا کی یہ تر ان کے تر تر ان کے در در ان کے در در دور ان کے در سے دور اگر زندگی اچھی نہیں ان کے در سے دور رہ کر زندگی حبیب خدا کا نظارہ کروں دلو جان پر نثارا کروں حبیب خدا کو جب گرا سا آئی تو مرجائے دل کلی مسکرائی خبر جب گرا کرائی اب رے کرم نور برسا رہا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا نظر چاند رم آیا ہوا رحمتوں کا زمانے بسایا نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رہا متوں کا زمانے سایا افق پر اب کرم چھا گیا مزا خوب رم پلکتا تھا کوئی روزتا مزا ہو مٹا دنیا کی دل سے دیا میرا بھی سلام علی کا والد میرا بھی سلام اچھا ہاں ٹوکن کی ضرورت تو کوئی سب سے ٹوکن وصول کر لینا آپ ضرورت سو کا انتظام ہے سماج ہے آفیت کے ساتھ اب انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں ساری کریں گے نا ان شاء اللہ